Nyongeza ya hili katika kuliweka wazi jambo hili, tusome fatwa nyingine. Kuna fatwa ya samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, katika ile fatawa nurun ala darb, iko kwa sauti vile vile, na sasa hivi ni mufarraga, imeandikwa kwa maandishi hata kwenye mauki, kwenye website ya Sheikh ibn Baz na darasa zake utaipata fatwa hii. Aliulizwa asaili, yaqul hal huduru hafalati zifaf allati fiha duf jaiza, narju minkum at-tawjiha, wa binisbati lirraqsi binisbati linnisai hal huwa jaizun. Limekuja swali kwa Sheikh ibn Baz hilo, kwamba je, kuhudhuria katika sherehe za harusi ambazo ndani yake pana dufu ni jambo linajuzu? Tunatarajia au tunaomba kutoka kwenu muongozo. Na kwa upande wa kucheza kwa wanawake, je, linajuzu? Aljawab, Sheikh akajibu, addufu mustahabun fi zawaj, dufu limependezeshwa katika harusi, fi hafli al-urs, katika sherehe ya harusi, mustahabu adduf linnisa, limependezeshwa na limekokotezwa dufu kwa wanawake. Wa kana yufalu fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na dufu lilikuwa likifanyika katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa yahdhuruhu azwaju an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wanalihudhuria dufu hilo wake za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa huwa min i'lani an-nikah, na hilo dufu ni miongoni mwa kutangaza ndoa. Ile a'linu an-nikah, basi miongoni mwa matangazo ya ndoa ni dufu. Fala ba'sa bihudhurihi, Sheikh yasema hakuna ubaya kuhudhuria. Wala ba'sa bisama'i al-aghani al-mu'tada, na wala hakuna ubaya kusikiliza nyimbo ambazo zimefahamika, allati laysat fiha fuhsh, nyimbo ambazo ndani yake hakuna uchafu wala matusi. La haraja fi dhalik, hakuna ubaya katika hilo. Yustahabu huduruhu, inapendeza kuhudhuria. Wa yustahabu fi'lu dufi aidha, na inapendeza kuweka dufu vile vile. Lianna hadha kullahu min babi idhari nikah, sababu yote haya ni katika mlango wa kudhihirisha ndoa. Wala ba'sa, Sheikh anasema, anaongeza, na hakuna ubaya birraqs, hakuna ubaya kucheza. Aidan idha kana ma fihi illa nisa, ikiwa hakuna katika mkusanyiko huo isipokuwa wanawake. Asema idha kana ma fihi illa nisa baina nisa, ikiwa hakuna isipokuwa wanawake baina ya wanawake. La haraja fi dhalik, hakuna ubaya katika hilo. Kisha Ibn Baz akaelezea jambo jingine ambalo Ibn Uthaymeen alilieleza katika fatwa yake ya kwanza, suala kutumia kipaza sauti. Akasema Sheikh, la haraja, hakuna ubaya vile vile, fi dhalika, katika hilo, idha kanat liisma'i nisa, ikiwa hicho kipaza sauti ni kwa ajili ya kuwasikilizisha wanawake. Sikiliza kwa makini, la haraja fi dhalik, hakuna ubaya katika hilo, la mukabbiru sawt, idha kanat liisma'i nisa, ikiwa ni kwa ajili ya kuwasikilizisha wanawake tu. Idha kana alhaflu kabir, ikiwa ile hafla ni kubwa, kwa maana watu ni wengi na eneo ni kubwa, wengine hawasikii wale walio mwisho, basi hakuna ubaya kuweka mukabbiru sauti ambao utakuwa unawasikilizisha wanawake tu, kwa maana kama spika za ndani hivi. Idha kana alhaflu kabiran wa kaunuhu yahtaju ila mukabbiratu sauti, na kule kuwa sasa wanahitajia kipaza sauti, fala ba'sa, basi hakuna ubaya. Lakin la yakunu fihi yadhharu al-aswaq, tahadhari, lakini isifikie mahali isiwe sasa kwenye huo mukabbiru sauti unadhihirisha zile sauti masokoni walirijali, na sauti zinawafikia wanaume. Shaka sema yulahadhu hadha, litachungwa hili, ayakuna biqadri alhaja, lifanyika hili kwa kadri ya haja, yakunu biqadri hajati nisa'il mustami'at, kama ni speaker iwe kwa kiwango cha haja ya wanawake wenye kusikia, si nje ya hapo. Shaka yasema hadha ahwat, hili ni akiba zaidi, linachukua tahadhari zaidi. Hii ni fatwa ya Sheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Nyongeza ya hili kwa faida tu, kwa haraka haraka, Sheikh ibn Baz aliulizwa vile vile, na fatwa hii ipo kwa sauti katika mawkii Sheikh ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Aliulizwa maswali kadhaa na kikundi cha wanawake wa Libya ambao walituma maswali yao kwa Sheikh rahimahullahu ta'ala. Katika maswali ambao waliuliza ni hili hapa, wakasema wanawake wale, narju al-ifada haula libasi al-mar'a al-muslima wa ma ma'na al-jilbab, wasema tunataka faida juu ya vazi la mwanamke wa Kiislamu na nini maana ya jilbab. Idh anna hunaka ba'dha an-nisa, kwani kuna baadhi ya wanawake, fi munasabati al-afrah, katika minasaba ya furaha kama harusi, indama yadkhulna al-makan alladhi takunu fihi al-munasaba, wanawake hawa wakati wanaingia katika sehemu ambayo ndiyo pana sherehe, pana munasaba wa harusi, yaqumna bikashfi sha'rahun, wanasimama na kuzifunua nywele zao. Fahal yajuzu hadha, ya hili linafaa Sheikh, maa alilmi biannahu la yujadu rijalun fi hadhi alamakin, pamoja na kwamba ifahamike hawapo, hawapatikani wanaume katika eneo hilo. Wameingia wanawake wakavua majuba yao, wengine nywele zikabaki wazi, baina nisa. Wamadha anil ghina wal raqs, na unasemaje wewe kuhusiana na kuimba na kucheza, fil afrah baina nisa, katika furaha baina ya wanawake? Ni swali hilo. Sheikh ameelekezewa na wanawake, kikundi cha wanawake wa Libya. Sasa amejibu swali la mambo ya nyimbo, lakini na mambo ya mavazi. Nitapita kwa haraka haraka. Kwa ufupi, Sheikh akazungumzia swala la jilbab, hukumu ya jilbab. فقال فإن استعمال الجلباب أمر مطلوب بين الرجال الأجانب، والجلباب يشبه العباءة وما أشبهه مما تغطي به المرأة بدنها كله، رأسها وبدنها فوق ثيابها. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين yudinina alayhinna min jalabibihin. Akaelezea suala la jilbabu kwamba ni nguo ambayo inawafunika wanawake mwili wao wote, na jilbabu inafanana alabaa. Alabaa ni yale mabaibui marefu yenye kuanzia kichwani mpaka miguuni, mfano wa nguo kama hizo ambazo humsitiri mwanamke mwili wake mzima, kichwa chake na mwili wake, na inakuwa juu ya nguo zake za ndani. Akaleta aya hapa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ewe nabii, waambie wake zako na banati zako na wanawake waumini wajitupie majilbabu yao, wajifunike shungi zao, waambie wote hao. Na akataja hadithi ya Ummu Atiya, hadithi ile ya musalla al-Eid, kwamba wanawake waliamrishwa waende kuswali idi katika viwanja, basi ikiwa kuna mmoja wao hana jilbab, ukhti yake amuazime jilbab ili atoke ende kwenye musalla kwa ajili ya kuswali na wenzake. Kisha akasema sasa, walwajibu ala nisa atahajjubu anil ajanib, kilichokuwa wajibu kwa wanawake ni kujistiri na wanaume wa kando, وعدم إظهار شيء من الزينة لهم na wasidhihirishe chochote katika mapambo kwa wao. Miongoni mwa wanaume wa kando wakasema ka akhi zauji, kama vile kaka wa mume, wa akhi zauji al-ukht, na kaka wa mume wa dada, wa ghairihim mimman laysa mahrama, na wengine miongoni mwa hao wasiokuwa ndugu wa karibu. Kisha akasema amma fima baina an-nisa, ama ikiwa ni baina ya wanawake, fala ba'sa, hakuna ubaya, min kashfi alhijabi, hakuna ubaya kuifunua hijab, kwa maana kuipunguza hijab, illa an takuna hunaka nisaun fasiqat, ila itakapokuwa katika hadhara mlioko kuna wanawake waovu. Wanawake waovu waashirati wako hapo. Fala tudhhiru almar'atu jami'a zinatiha amamahun, basi asidhihirishe mwanamke mapambo yake yote mbele ya wanawake kama hao, kwa sababu wanawake waovu hawajui kubariki vitu, bali husda na kijicho kinatarajiwa sana kutoka kwao, maana hawajui hata dua za kubariki, ni kuguna tu na kutoa mimacho. Sasa wanaweza wakakutia aini, na ahlul ilmi wameeleza haifai kudhihirisha mapambo yote mbele ya wanawake waovu, alfasiqati min almuslimat, waovu katika Uislamu, kadhalika min alkafirat. Ama ikiwa ni baina ya wanawake wenzako, basi yale mapambo ya kawaida inafaa kudhihiri. Mfano ukatoa jilbab, ukabaki na gauni lako la kawaida refu tu la stara ya kawaida, vikaonekana vipuli, bangili za mkononi, pete zako, mambo haya hayajakatazwa kwa sharti iwe ni baina ya wanawake waumini. Kabla sijaendelea kumalizia fatwa ya mambo ya adduf na alghina, kwa munasaba huu kuna fatwa nyingine ni muhimu ni wasomee, ina faida kwenu. Fatwa hii ipo katika fatawa al-lajna ad-daima lilbuhuth al-ilmiyya wal-ifta, ni fatwa nambari 10549. Fatwa hii imetolewa na lile jopo la kudumu la kamati ya utafiti wa kiilmu na fatawa. Jopo hili linaundwa na wanawachuoni watatu: al-Sheikh Abdullah ibn Ghudayyan, wa Sheikh Abdul Razzaq Afifi, wa Sheikh Abdul Aziz ibn Baz. Na wakati huo ilikuwa al-Sheikh Abdullah ibn Ghudayyan rahimahullahu ta'ala ni udhun, alikuwa ni mjumbe kwenye kamati hii, wa Sheikh Abdul Razzaq Afifi alikuwa ni naibu rais, ndio naibu rais wa kamati hii, wa Sheikh Abdul Aziz ibn Baz alikuwa ndio ar-rais, ndio kiongozi na rais wa kamati hii. Waliulizwa hawa, hal yajuzu lilmar'a almuslima an tatazayyana fil 'urs, hivi inafaa kwa mwanamke Muislamu ajipambe harusini? Bisharti alla yaraha rijal, kwa sharti kwamba wasimuone yeye wanaume. Yani tartadi thiyaba zina ghairi alhijab, ghairi alhijab, kwa maana ya kwamba anavaa vazi la mapambo lisilokuwa hijab. Inafaa mwanamke kujipamba siku ya harusi, akatafuta nguo yake nzuri, ukiacha baibui nyingine nzuri ya kuvaa. Aljawab, mashekhe hawa wanasema wote watatu, idha kana al-amru kama dhukir, ikiwa jambo ni kama lilivyotajwa, jaza lilmar'a, inajuzu kwa mwanamke, allati tahdhuru hafla az-zawaj, mwanamke ambaye anahudhuria sherehe ya ndoa, antalbasa libasa zina, avae vazi la mapambo, bisharti alla takhtalita birrijali, kwa sharti asichanganyike na wanaume, awe na wanawake tu. Wa idha ra'at ar-rijala al-ajaniba, na ikiwa atawaona wanaume wa kando, au ra'auha, au wakamuona yeye, wajaba alayha al-hijab, itawajibika juu yake kuvaa hijab. Nilikuwa ninakazia maneno ya Sheikh Ibn Baz akizungumzia suala la kufaa kujipamba wanawake siku za harusi na kupunguza zile jilbabu zao ikiwa wako baina ya wanawake. Swala hili ni muhimu pia mulielewe dada zangu katika imani. Pana watu wanajiachia sana katika harusi bila kuangalia mazingira. Hatizami kwamba hii sehemu imestiriwa vizuri. Je, wanaume hawaingii? Ni sisi tu? Je, hatazami hilo? Maadamu ni harusini, tupa kule hijabu, dera uwanjani, mambo yanaendelea. Pengine ni sehemu ambayo stara yake ya kuungaunga, mara wameingia wanaume, mara amekuja huyu na sinia, mara huyu kaomba maji. Katika maeneo kama hayo kuna haja ya kuchukua tahadhari kwa namna utavokaa na stara yako. Maana ni sehemu ambayo haiaminiki, haiko salama, chukua tahadhari. Kwa hivyo si sawa kujiachia tu katika nyakati zote. Hili ni kundi la kwanza. Kuna kundi jingine, sehemu imehifadhiwa, wametengwa wanawake watupu, bali mwanaume hawezi kusogea sehemu hiyo, pana ulinzi, watu wapita mbali wako, yuko yeye na wanawake wenzake. Kwenye sherehe ya harusi mtu amekaa vile vile kama yuko sokoni. Yani mtu yuko harusini kama sokoni, kavaa gloves, kavaa soksi, baibui, yuba, nikabu. Tena kama ni nikabu ya kuficha macho, anateremsha na chekeche. Sasa amekaa pale kama mchawi. Nyinyi mwaimba, mnaruka, mnacheza, tuli. Mambo haya jamani, aona kwamba huo ndio msimamo, kwamba na yeye ni salafia manhajia kuliko nyinyi nyote. Hapana, hadha tashaddud wa hadha ghuluun, hii ni ghulu, haikubaliki. Maadamu uko baina ya wanawake wenzako, una ruhusa ya kudhihirisha yale yenye kufaa kuonekana kwa wanawake wenzio. Umevaa gauni lako la heshima, umevaa dera lako ukajimwaga nalo, ukapiga dufu lako ukarukaruka, pana ubaya gani mwatulie na majini kabu bwana? Watu wamefanya juhudi, wamewasilibia maturubai, hakuna hata tundu la kuingia sisimizi, wameweka walinzi. Haya, ajimwageni huko. Allahumma, labda kama mwanamke ana udhuru mwingine, pengine haiwezekani kwake kudhihirisha kila jambo, labda kama ana udhuru, lakini kwa maana ndiyo msimamo wa dini, hii ni ghulu. Kwa hivyo kuna makundi haya mawili, pana watu wenye kujiachia bila ya tahadhari, tahadhari lazima, na pana watu wenye kuchupa mipaka. Harusi zetu zifanyike katika mtindo wa kati na kati, baina alghuluwi waljafa. Haya, hiyo ilikuwa nimedokeza tu. Ibn Baz katika fatwa hii ambayo nilikuwa ninaisoma ya mambo ya dufu, alielezea kwa ufupi kwa kusema hakuna ubaya, wala basa bilghina'i almu'tad fi al'ursi baina an-nisa, hakuna ubaya kwa nyimbo ambazo zimezoeleka kwenye harusi baina ya wanawake. Wa dharbu duf alladhi huwa tar, na kupiga dufu ambalo ni tari. Akaelezea vile vile kama Ibn Uthaymeen, dufu limezibwa sehemu moja tu, sehemu nyingine iko wazi, hakuna ubaya kufanya hivi kwenye harusi. Akaeleza aliyoeleza mpaka mwisho wa maneno yake. Almuhimu, anatilia nguvu jambo hili. Tayib, faida nyingine katika kadhia hii ya kuwaleta waimbaji, Al-Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala aliulizwa kadhia, akaambiwa athabakumullah, yaqulu sa'il, madhabitu fi darbi ad-dufuf lin-nisa, ni kipi kidhibiti cha kupiga dufu kwa wanawake, fil a'ras wal a'yad, kwenye harusi na idi, wa ma hukmu istijar man taf'alu dhalika min an-nisa, na nini hukmu ya kumkodisha, kukodisha yule mwenye kufanya hilo katika wanawake. Akaeleza maneno mazuri sana hapa ya kufaa kupiga dufu wanawake katika harusi na idi, bali akaeleza kwa wanaume inafaa kucheza kwa silaha kama banadik, bunduki, kucheza na mapanga, kama alivyolikubali hilo Mtume alayhi salam kwa Mahabeshi. Ameeleza hayo Ibn Uthaymeen kwa urefu sana kwenye fatawa Al-Haram Al-Makki. Kusema fatawa Al-Haram Al-Makki kuanzia sahifa ya 30 utaona maelezo ya Ibn Uthaymeen kwa urefu wake. Lakini vile vile baada ya kujuzisha jambo la dufu katika minasaba hii na kuimba nyimbo ambazo hazina uovu kama alivyosema Ibn Baz, akajibu pia swala la kukodisha mpiga dufu, akasema istijaru man tadufu fil urs, ama kumkodisha yule ambaye atapiga dufu katika harusi, la ba'sa, hakuna ubaya, liannahu istijarun ala amali mubah, kwa sababu huko ni kukodisha juu ya jambo lenye juu ya jambo la halali. Asema istijaru man tadufu fil urs, kumkodisha yule atakayepiga katika harusi dufu, la ba'sa, hakuna ubaya, liannahu istijarun ala amali mubah, kwa sababu huko ni kukodisha juu ya amali yenye kufaa. Lakin qil, lakini pakasemwa, asema nikiambiwa mimi, anna al-ujrata takunu bahidha akthar bikathir, kwamba ujira unakuwa ni mkubwa, wanalipwa thamani kubwa. Sheikh akaeleza kwamba wajitahidi wasilipe ujira mkubwa wa israfu, lakini asli ni jambo lenye kufaa. Kadhalika mwishoni mafatwa hii, na yafupisha maneno kwa sababu ya wakati, Sheikh akazungumzia jambo la kurefusha dufu mpaka wakati wa usiku. Faqala amma kaunuha tula al-layl au nisfa al-layl au rubu al-layl, ama kule kuwa kwamba watu watapiga dufu na kuimba usiku mzima au nusu ya usiku au robo ya usiku, hadhihi shay'un yarji'u lil-ada, hili ni jambo ambalo linarudi kwenye ada na desturi za watu. Fa idha lam yakun fihi madarra ala al-akharin, ikiwa hakuna madhara kwa wengine, law baqiya tadufu ila akhir al-layl, law akibakia huyo mpiga dufu mpaka usiku huko, fala ba'sa, hakuna ubaya basi, lakini fil ghalib, lakini mara nyingi, annahu yakunu fihi darar, kwamba hilo jambo lina madhara likiendelea usiku mwingi, la siyama anna ba'dha an-nas yadhauna mukabbirati sawt, hasa baadhi ya watu wanaweka vipaza sauti, fayudhuna man hawlahum min an-nas, inakuwa warawaudhi wale waliowazunguka katika watu. Alhasil, barakallahu fikun, jambo hili la kuwaagiza waimbaji lina tafsiri hii ya wanawachuoni. Kinachoruhusiwa sio miziki yenye maazifu zingine, yenye ala za miziki zingine kama magitaa, mapiano na mfano wa hayo, bali kimeruhusiwa kupiga dufu. Dufu limefahamika maelezo yake, wala halina kengele. Inafaa wanawake wakapiga dufu hilo, wakaimba na wakacheza, na Sheikh Al-Fauzan ameeleza namna ya kucheza katika fatua zake. Ni uchezaji wa kawaida wa heshima, sio wa kubinuka, kukata viuno, uchezaji wa hovyo hovyo kama mastage show vile, la, uchezaji wa heshima na stara. Yafaa hilo. Lakini pia katika uimbaji huu wa nyimbo zenye kufaa na dufu lenye kufaa, yafaa kama kuna mtu ambaye ana uhodari wa kulipiga hilo dufu vizuri na kuimba akakodishwa kwa ujira, yafaa, lakini ujira usiwe israfu, usiwe ni ujira mkubwa, ni wa kawaida, yafaa hilo kulifanya kwa fatwa ya wazi kabisa ya Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Lakini pazingatiwe hawa ambao wanakodishwa wabakie katika masharti haya ambayo wanaeleza ahlul ilmu: atatumia dufu la kisheria, ataimba nyimbo za sawa, kufungua milango kwamba wafanye hao waliokodishwa kila wanachokitaka ni kwenda kinyume na maelekezo ya ahlul ilmu, lakini asili ya jambo linafaa. Wakati umekwenda sana. Tayib, mambo ni mengi, tumalizie muhadhara wetu huu ili muweze kuondoka, alafu maswali yote yaliyoandikwa yakusanywe. Tuna utaratibu wa kujibu maswali baada ya muhadhara huu kwa siku ambayo mtaambiwa. Wa fil khitam, mwisho tunahitimisha muhadhara wetu huu kwa kutoa tambihi mbili kwa ufupi sana. Kuna mambo ambayo ni ya kijahilia yanafanywa na baadhi ya wanawake kwenye minasaba ya harusi. Miongoni mwa hayo, jambo la kwanza, tahniatul jahiliya, ni zile pongezi za kijahilia. Mtu ashahudhuria harusini, harusi ishapita, sasa anakwenda kumpongeza bibi harusi mathalan. Kuna pongezi za kijahilia jahilia, Waarabu kwenye miji yao wanazo hizo, na unaoni munkar. Mtu anasema birrafa walbanin, mkastarehe, mpate watoto. Mashaka wanasema hizi ni pongezi za kijahilia, hazijathibiti. Na huku kwetu tunayo hayo. Kuna pongezi za kijahilia, utamsikia mwanamke anakwenda kumpongeza biharusi, amwambia haya mpewe miaka ya kobe, kwa maana yeye na mumewe waishi miaka ya kobe, kama ni 200 ni 300, mjazwe watoto mpaka mkose vitana vya kuwalaza. Pongezi yaambiwa. Mwingine asema kwa raha zenu, mbona pambe mgande usimwachie. Hizi ni pongezi za kijahilia, kama walivyokuwa wanasema Waarabu birrafai walbanin. Tumefunzwa sisi na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam namna ya kuwapongeza maharusi wetu. Riwaya ameitaja Imamu Abu Daud min hadithi ya Abi Huraira kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, aambiwe bwana harusi au bibi harusi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khairin. Haya ndio maneno yaliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo pongezi za kijahilia hazikubaliki. Jambo la pili la ada mbaya ni kitu kinaitwa shahrul asal, mwezi wa fungate, wanauita Waarabu mwezi wa asali. Ash-Sheikh al-Fauzani amesema watu wengi wanapotosha jambo hili. Naam, mtu anapooa mwanamke bikra ana siku saba za fungate, ama thaibu zake ni siku tatu. Siku hizi ametengewa huyo mwanamke kabla ya mgao, kama ni mtu mwenye mke zaidi ya mmoja. Sasa Waislamu wa leo wameweka mwezi wa asali, shahrul asali. Mwezi wa asali maana yake ni watu watatoka baada ya ndoa ile asubuhi tu, wameozeshwa jana asubuhi yake, wanatafuta nchi wanaenda kwanza. Na wengi hukimbilia nchi za Europe huko, Amerika huko, au nchi za khaliji zenye ufuska, kenda Dubai huko, Doha, wapi huko, au nchi za Asia, watu wakajichimbia Singapore, wakaenda kwenye tafuta visiwa huko wakakaa. Huo mwezi wa asali huo ni mwezi ambao hauna dini baina ya mke na mume. Ash-Sheikh al-Fauzan katika al-mulakhasu al-fiqhi juzu ya pili ukurasa wa 581 anasema, wa huwa fil waqi' shahru sum, kwa hakika hasa ule ni mwezi wa sumu, kwa kuwa ni mwezi ambao bwana harusi na bibi harusi wanafanya mambo mengi mabaya. yuaddi ila shururin kathira, masiku haya hupelekea shari nyingi. Pana baadhi ya mabinti kwa sababu tu ya ile masiku ya fungate kwenye miji ya watu waovu, anakwenda anaathirika kule. Inafikia mahali wa kubadhia wanavua hijabu, wengine wanajipamba mapambo ya makafiri, wanakwenda kushuhudia matendo ya makafiri huko na kuiga tamaduni zao, mpaka mwezi unakwisha anarudi anawaona Waafrika wote wapumbavu, mwenye akili ni yeye ashakuwa mzungu tena, anadharau tamaduni zao na za Uislamu. Haya anayazungumza Sheikh Al-Fauzani hafidhahu Allah ta'ala, bali anarudi na tabia mbaya, anakuwa anazichukia tabia za Kiislamu na tabia za jamii yake. Haya ni mambo ya kijahilia. Kwa hivyo raha ziwepo, lakini ziwe na kiwango chake, na yatosha kushereheka katika mazingira yenye kufaa. Hatusemi kwamba usimpeleke huyu bi harusi hotelini, wala msisafiri basi mjifungie ndani. Angalia sehemu ya kwenda, kuna athari kiasi gani kwenye dini yako. Masha Allah, pana watu wakioana huo mwezi wa asali wanakwenda umra. Tumewaona hao wanakwenda umra, wakafanya ibada, wakaenda katika shopping, wakanunua hiki katika miji ya Waislamu, raha. Kwenda kujitia Amerika, Texas huko, wafata nini? Kwamba ni mwezi wa asali, niko na mke mpya hapa. La, hizi ni tambihi chache, ndugu zangu, akhawati. Mambo ni mengi, lakini haya ni baadhi ambayo tumekusudia kuyataja katika muhadhara wetu huu ambao ni tahdhiru salafiyat min mukhalafati بعض النساء في الأعراس والحفلات. إن شاء الله تيشي هابا نما الشيخ كومي فندكيزا كومبا هاي ما صليتو يا كسانيو نا كتابيكو كيبيني معلوم إن شاء الله تعالى شاكو يجيب ما صالي أمبا ينا فكيانا نما دهي ما نما صليينو نمينجي أمبا ينا فكيانا نما دهي إن شاء الله تعالى يتكو يكجيبيوا kwenye kipindi cha madarasa yenu, tutayajibu sisi na wengine katika mashayikh. Kwa hiyo kama kuna maswali yameandikwa, tunawaomba kwa heshima na taadhima viongozi wenu wayakusanye na watukabidhi, tutawapa wahusika. Kwa sasa hivi muda wa mada yetu umekula muda wa maswali, kwa sababu mada hii ilitakiwa ipate siku mbili, lakini tuna mambo mengi yanatukabili, hatuna muda huo kwa sasa. Imetosha kuyazungumza haya kama ishara, wanawake wayafahamu, wayafuatilie, wayasikilize, na yale yenye kufaa wayafanyie kazi. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.